الأمل الأمل لولا علي كنت في حبك ضحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتدى بهديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. بوكي غا خامني ينغي دغلو سين راديو مدينة باي كافرين بيغا خامني ينكوي امي سي انترنت بي ci 3w.medinabaykafrin.net ci ndimbalal baye ñu ci jàñu fele ci Dakar fu way nekk ci aduna bi rek ñu lay wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Di del ci wat ci jotaay bi nga xamne moy dars bi ngeen baaxo diko am altiné bu nekk fi ci rojo bi di ci and ak mbokk mu xébu mi ñu ngi won ci téré bi nga xamne suñu sëriñ Cheikh Ibrahim moko bind te moy Ruhul Adab di téré bi nga xamne mom la ñëk bind. Ñu gisoon ñaari darsu bu ñëkk bi ñu muqaddima bi jàng nañ ko jàngatam darsu ba ca topp. Tay dañu ñëw ci ñettelu darsu bi. So fatali ko ñu ngi tejje woon ci darsu bi passé li bay wax ne wa kun ma'a shaykhi dawaman tarbahu wa kun muhibban wamiqan fatuflihu. Ne woon talibé bi nekkal di and ak sëriñ bi ci lu sax kon da nga bonafisu nekkal di ko xamne aji bëgg sëriñ bi nga waye aji sopp nga ko kon da nga téxé. Tay bind baangi dalé ci bi qadri ma tuhibbu tanalu amdadahu fal qawm hadha qalu anfiq tarifan kalidan fi talabi ridahu badir in ashara tusibi wardi shaykaka walau abkaka lakinahu lil khair qad hadaka wahris ala awqati ay hirsin wahzar min an tubla bala naqsi idha ra'aita mazhar al jamali la tatagha warda mazhar al jalali فكل ذا أمر الإله يسدى قد جل أن يعتب فيما أسدى لا تتألما إذا رأيت إذا يت الخلق لذا خلقت أجر الأذى منهم لألا تركنا إليهم بل للإله فركنا وإن بليت باشتداد وشرور فاصبر سيأتيك انفراج وسرور فكل ليل بعده نهار وكل عصر بعده يسار. Baye dafa waxone rek ne comme ni mako waxe legui ne nekkal di ko xamne da ngay and ak sa serigne ci lu sax kon da nga bonafisu waye nekkal di ko xamne da ngay bëgg sa serigne sopp ko baye ñene kon da nga taxé mu tek ci ne bi qadri ma tuhibbu ci kem ni nga bëgge serigne bi tanalu da nga amé amdadahu ay tebb serigne bi kem bëgg giim ko bëgg ding ko bëgg nonu la ay tebbam tamit di exé ci yow. Waxon nañ ko ci darsu bi passé bayina nilhum wasithum bi qadri sidqin kullu muridin wa bi qadri shawqin. Yalla mayel talibe yi doli len waye kenn ku nek may ko fi kem beugelam tollu motax mu wax fi ne kem ni nga beugé sa serigne rek nonu ngay amé tebbi serigne bi musalan su sa beugel su fekke dafa tollu ci serigne bi ci ñaar fukku ci ay point bu tebbu yi di ñew tamit nonu lay mel ci yow bu gëna neew tamit bu tebbu yi di ñew tamit nonu lay mel ci yow. Baye li ma wax nak qaida la bo xamni sufyanke yi ñepp ko wax motax mu ne fal qawm sufyanke yi hada li ma wax qalu mom lañ wax sufyanke yeb wax nañ ne talibe bi ni mbeugelam em ci serignam rek nonu la ay tebbam tamit di em ci mom fal qawm hada qalu mu daf li ñu wax hasru ci balagha ndax dafa taqdim maf'ul ji ta'khir fi'lu ji ak fa'il ji lol nak dafa bëgg teunk li muy wax hasru moy bokku na ci ay mandarga yu koy xamé moy lepp lo xamne dafa nek fadala ci wax nekut ci umdatu ndax waxinu arab ci ñi jang naxu xamnañ li may wax dafa lu ñu wax umdatu am lu ñu wax fadalatu umda ci jumla moy lo xamne mënu ci añak lu melni fi'lu mba fa'il koku mënu ci añak fadala nak moy lo xamne ndessil la rek ci wax ji lu melni hal mba maf'ul jaar ak majru yoyu man na ñew nek dik fadala nek ndessil ci wax ji nga xamne mënon nañ ko añaka indi yoyu nak su ñeen jitalé da fay nek dik hasru da ngay teunk de nga li nga bëgg wax comme liñ jang ci alquran iyyaka na'budu waxuñ na'budu iyyaka way dañ iyyaka na'budu taqdim maf'ul ba pare dogo indi fi'lu ji ak fa'il ji lolu hasru la dañu bëgg won yalla ne ko jaamuñ benen yalla bu yow kep lañuy jaam motax ñu ne iyyaka buñu na'budu iyyaka manam benen yalla buñu buñuy jaam way bam jidale maf'ul ji moy ne yow rek lañuy jaam kon lolu hasru lolu tax baay wax ni fal qawm hadha qalu way waxut fal qawm qalu hadha ni fal qawm sufyan kay hadha limu wax man cheikh ibrahim qalu mom lañ wax moy ne kem rek ni nga bëgge sa sëriñ nonu ngay amé ay tebbe waye mbëggeel gi nak na fekk muy lo xamné da fay mengo ak sa jëf manam su fekké né wax nga ko bo jëfé na ñëpp xamné kon ki lu wax lu am la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né al imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al af'al yaronte bi dafa wax né gëm yalla moy li nga xamné dafa sax ci xol bi waye jëf yi diko dëggal jëf yi diko dëggal nit ki su waxé né gëm na yalla ay jëfëm mo wara dëggal né ku gëm yalla la su waxé né bëgg na yalla ay jëfëm mo wara dëggal né bëgg na yalla dégg dé ci top ga ak yoyu comme li yalla wax yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ko qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim waxal yow yëneñu bi né su féké né bëgg ngeen yalla na ngeen mo top yalla bëgg leen jéggal leen seeni bakkar wax yalla moy jéggal akon bi tayit moy aji remeji liñ ci déggé moy qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni la alquran wa ngayen ma toxu té nun gogo ak ya gogo té moy maf'ul ji ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la delu kon bëgg yaronte bi la koy dëggal moy top nga xamanteni ni mom nga ko top lol tam talib bi bëgg gi nga xamni mom la bëgg sëriñam dëgg dëgg ay jëfëm warna mengo ak lol warna deppo ak lol way kat ba dafa wax ne law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u mune su fekkene sa mbeugel gi beugel gi ngay oté ci sa serigne su fekkene lolou lu deggul mune kon serigne bi dang ko top ndax aji beug ji kam beug mom lay top nit kat kam beug koku lay top lolou liñ ci déggé rek moy né limay wax légui su fekkene yaangi oté mahabbatu ci moy mbeugel ci sa serigne deug deug say jëf warna mengo li nga wax lolou dama la ci jox aqrabul masal mawlaya cheikh abdou barham suñ joxoñé né ku bëgg baye ñess la neexna lay ndax hadra bi yépp muy pié bi yépp ñi du talibé baye sax gis nañ fim tek sëriñam nim ko bëggé nim koy ligéyélé suba ak ngoon lepp lu mu am jox ko baye ñess mané mom suñ ne bëgg na baye ñess neexna lay bokku na sax ci liñ ñi xamé ñun wanduko man wala ñun wo aw topam da ngay dajé ak nit talibé kan nga talibé cheikh abdou barham ku bëgg baye ñess la lolu lañ lay jay tégal talibé kan nga talibé cheikh abdou barham la ku bëgg baye ñess la lolu sédé la bo xamanténi ni siiw na tay ci hadra bi kuy talibé sëriñ bi bo dajé ak nit bokku na té lañuy sédé ci mom moy ku bëgg baye ñess la kon dafa jëf ba ñëpp gis ko ba ñëpp xamné déng dé ki ko bëgg baye ñess la yalla jox ko té mbëggel gogu nak amna lum ko jural amna lum ko jural ndax lettre bi nga xamné khalifa bi cheikh ahmed tidiane yalla yalla yok wiram moko ko bindalon bi nga xamanteni ni serigne bangi tukki di dem nigeria dafa ni wajjuhu bi hadhihi ar-risala al-mutawadi'a mu'riban fiha wa min khilaliha an tahaya al-qalbiyya wa du'a'i wa tahni'ati wa tabrikati lakum bi munasabati hulul 'alam al-anwar al-khalifati al-ajal al-haji abdul wilan al-ma'ruf bi abdul barhab dayfan kariman wa sayran mubarakan usikum bihi khayran fa huwa al-an yu'tabaru min a'midati al-faydati bal al-islam fi senegal wa gambia li'atibaratin 'idda awwalan tamakkunuhu al-mutlaq fi jami'i al-funun al-far'iyya wal-usuliyya saniyan علو همته وصحبته الفائقة لجناب والد شيخ الإسلام إلى غير ذلك من خصال حميدة ستلاحظونها منه فأكرموه وأخدموه وأسمعوه وأنصتوا له في كل ما يوصيكم نخفه منا ونحن منه لما تي في رك ما يلم جوا فهو منا ونحن منه دفنكو فهو موم منا تنين لبوك تنين لبوك wa nahnu minhu te ñun tam ci ñoom ci mom lañ bok moy ne bëgg gi nga xamantene ni mom la bëgg baye ñess dem na tay ba jural ko lo xamantene ni dafa melni sax ci njabot gi la bokku ci deret yaangi deg ci njabotu baye ñes ci deret ndax li may wax khalifa bi moko bindu tari sala bi ñu ko yor comme niñ ko mokale ni wax ko waye ñu ngi yor waraqa bi ci ko xamantene ni da ngay am sik waye ku deg arab yi da nga xamne li waxi khalifa bi dafa wax ne fa huwa minna wa nahnu minhu ne mom ci ñun la bokku deng de te ñun tamit ci mom lañ bokku mané kon bam bëggé baye ñes gis nga resultat ba nga xamantene ni mom la ko baye fayé moy dem na ba nga xamantene ni nek na bokku comme niko khalifa bi waxé ne fa huwa minna wa nahnu minhu wax joon nga xamné képp kuy talibé baye deng de yaangi wut wax jo xamantene ni ju toll non la waye la garo ndax baye ñes radiyallahu anhu dafa wax ni man la lahul fana fina lam yablughu al munafina bayina ne kep ko xamne amul ak fana moy ak jeex ci ñun bayina ne koku du jot bëgg bëggam ci ñun ku amul ab jeex ci ñun bayina ne koku du jot mukku bëgg bëggam ci ñun da ngay jeex ci sa sëriñ bëgg ko jox ko li nga am yépp su ko defé nak tebbu ya ak mayya dogo mëna ñew te bëgg gi ngi ko bëgg man na dem ba yow ngay jëf ci ay maqamam dengere yene ngi fatale ko hadithu qursi joju yalla waxne la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil alkhair hatta ahabbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabsutu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'ana bi la'aizannahu yalla dafa wax ci hadithul qursi ne sama jambi du deñ mukk dima jégué ci nafila yu baxé bama bëgg ko néna suma ko bëggé damay nekk di bëtt yi nga nopp yi nga xamné mom lay déggé bëtt yi mi gisé loxo yi mi talal tank yi nga xamné mom lay doxé naka nonu suma laajé ma jox ko waye su muslo ci man ma dal diko musal sel nga waye lama ca ëppal solo moy lam wax de hatta ahabbahu fa iza ahbabtuhu kunt sam'ahu alladhi damit ba hadith ti jeh kon degete mbeugel amna solo te nit ki mbeug koko lay andak yonent bi moko wax al mar'u ma man ahabba anas dafa netali ben arabi bo xamantene ni dafa ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mata sa'atu bespen ci keñ la ya rasulullah yonent bi ne ko wa madha a'dadta laha loko preparel arabi bi tontu ko ne ko la shay'a illa anni uhibbu llaha wa rasulahu nako préparé lumako dara walu dul ne man bëgna yalla bëgna yonentum yonentu bi ne ko al mar'u ma'a man ahabba nit kam bëgg koku lay andak anas ne sahaba yi bëguñ mbekté gu tollu non bañ duggé ludul mbektém l'islam dal dugg ci l'islam mbek gën bëggon gannaaw gam mbek gu mel non ñu ko amaat ci bi yonentu bi waxé ne al mar'u ma'a man ahabba nit kam bëgg koku lay andak bayina suñu serigne radhiyallahu anhu ni lolu moy yaakar ji gëna mak ne lepp lu mu yaakar yaakaral ko talibem ndax ñim bëgg sik amul ne ay nitu aljana lañ motax sax mom bind na ne buñu démé ba yowmal qiyam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayina wa yasmu'u minni zikrahu wa madihahu yufaqiru bihi al-anbiya wa yu'aniqu aqulu lahu sahbi wa ahla mawaddati fa qala dukhulu sahbal qalil tasabaqu bayina na radhiyallahu anhu buñu démé ba yowmal qiyam yaronte bi da fay degg ci man ma diko tuddu diko tag aqul nakala sax yasmu minni zikrahu wa madihahu bayne yufakhiru bihi al-anbiya wa yu'aniqu ci limakoy tag diko tuddu mudi ci pougere wante ak yenentu yi bayne yenentu bi di dox wante ak man mune nak aqulu lahu sahbi wa ahla mawaddati maneko a sama and ndori ak ñima soppu ñima bëgg bayal xel fofu wa ahla mawaddati ak ñima bëgg té ak ñima bëgg ma taxaw fofu sax ndax baye neena mom nit ku téxé hadi duko bëgg baye neena mom nit ku téxé hadi duko bëgg yéna mako gëna xam ci wusulu jami'il masikin bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya ba ci bir qasida ba baye dafa wax né halaftu yaminan innani la yuhibbuni siwa as'adin wal 'aksu fi hali bughdiya baye ne ma ngi gën ci yalla ak ngeñ ne man duma bëgg mukk lul ko xamne aji taxela te kima bañ baye neena koku mu ngi ci denga de mune sofane ba nak te moy ki nga xamanteni ni daf ma bañ koku kima bañ mu ngi ci sofane ga te moy ne mu nga ci ak taxedi kuko bëgg yaangi ci ak texé waye kuko bañ yaangi ci texé hadi waxna feneen fa inni rahmaniyatu llahi indaman yuhibbu wan naru deng def wan narun lit taridil mujadid bayina man ma yermane yalla ci ki nga xamne daf ma bëgg ci mo bëgg yermane yalla ci mom fatali ko sax baytu bi imam cheikh jalal ali ci semosna ñew ci diyafa gogu ngan goko nga xamne japp nañ ko le 28 bi di ñew inshallah di tollok samedi mosna ñew kafin ci ngan gi diko begele serigne bi ne ko serigne cheikh ibrahim mo wax ne fa inni rahmaniyatu llahi indaman yuhibbu wa narun litaridil mujadid bayne man ma yermane ak yalla ci ki nga xamne dafa ma bëgg waye safara la ci aji dakk ji nga xamne da fay dagge sante bayne koku safara la ci mom koku safara la ci mom ma gis na sax ci ay mbindam bay tukki di wax ne dafa nam medina dafa nam kaolax mune waye li ëpp ci ñooñ kaolax faale wuñ borom xam xam bi rawatina jambu xébu bi donte dafa feñul sax di khalifa cheikhou tidiane bay tek ci ne nak an ba'di ahliha nasa'tu anhumul baraka falam yaraw natijatan lil haraka bay ne ñen ci ñooñ kaolax bay neena roccina ci ñoom ab barke bayene duñu gisati resultat duñ ko gisati ci seen benn yëngëtu motax nono nitu yalla dafa xawa doy war lool nono nitu yalla dafa xawa doy war lool ndax dana indil kako def yo xamantene ni kenn xamul fi ñu dëkk ci ndukuman ñun ñëpp ñu xam ko ña nono won sëriñ bi kenn ku nekk xam nañ mu jëm waye kenn ku nekk xam nañ dénga dé la ko mujj dal motax yalla yalla mussal ci nono nitu yalla ko lima bëgg wax rek moy ne su fekke ne yaangi fëgg sa dëna di wax ne man ku bëgg sama sëriñ la dëgg dëgg sey jëf warna mengo ak loolu nga xamne loolu nga wax kon moy ne talibé bi na bëgg sëriñam mbëggel go xamantene ni mbëggel ga daf koy jëriñ mawlaya cheikh abdou barham dafa waxoon ci bidaaya otm bi dafa waxoon ne fa asartu hubba baynis an kulli khabilatin fawilanen wandawen bi'tu hali hubbi bay ne gënelena bëgg bay ñess ci mbollem askan ndax cyant ak wilan muy sante wilan ak ndawen gi nga xamne ñoko sekk ci walu yaay ak walu papa ne jaayna ko waye lama ko jëndé muy bëgg bay ñess lama ko jëndé moy bëgg bay ñess waye yaakar na ne tay liko yalla fay ci mbeugël gogo kenn xamul num toll ku yalla faye ci bëgg bayina kenn xamul num toll su ko defé kon limay wax rek mbeugël gi na doon lo xamantene ni lu deggul la baye bim ne bëgg na cheikhou tidiane mi serignam lolu gis nañ ne ay jëfëm mengona ak lolu wax na arahu ba cheikhi ahmad al khatm qatili wa laysa hawahu fil fuadi bizaili bayine ma ngi gis bëgg sama serigne cheikh ahmad tidiane muy aji ray sama bayine bëgg gi mako bëgg momay ray deggal lim wax té neena bëgg cheikhou tidiane du dañ mukk ci sama xol dañ mukk ci sama xol lolu kon bam ne bëgg na cheikhou tidiane deggal nako ci ay jëfëm waye deggal nako tamit ci ay waxam naka nonu tamit ci yenente bi nonu la wax na né bëgg gi mbeug yenente bi baye daf ni hubbi lahu yazdadu kull hinin amutu fil hubbi wa za yuhini baye ne bëgg gi ma bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam da fay doleku jamono bu nek te man damay de ci bëgg ko te mbeugël gogu tamit momay dekkel mba momay dundal bamay wax ci dawa yunus sita baye ne ko gis rek amna layla moy amna kum bëgg waxino arab la kullun wa laylahu arab ñoy wax lool baye ne man sama layla moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa kullun wa laylahu wa barham mubtalan bi ahmad khairin nas ayni bahai bayne ko gis amna layla waye man sama layla moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune barham mom dañ ko natto ci beug yenenbi nga xamne moy jemitar moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon rek ci darsu bi te yenenbi wax na ne ñett ngi ni kep ko xamne amna ko rek wala kum nek ci mom koku amna neexiti ngeum yalla amna ko waye ci afka ngeum yalla tam amna ko dafa wax ni salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman wa ta'amahu an yakuna Allahu azza wa jalla wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba fillahi wa an yubghida fillahi. Yonentou bi neena ñett ngi ni yo xamne kep ko xamne nek na ci mom dana amé ci ñett yoyu neexiti ngam yalla waye ci xam ngam yalla dana ko ci amé moy yalla ak yonentoom bi nek di kim gëna bëgg ci mom ci kudut ñoom ñaar de nga de suy bëgg rek yalla tax waye suñu bay suy bañ tamit na bañ rek te yalla tax waye mbeggel gi likoy deggal moy lima wax legi ne way kat banena law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu ndax innal muhibba liman yuhibbu muti'u su fekkene meugel gi ngay oté lu deggu la kon da nga top ki nga xamné mom nga bëgg ndax aji bëgg ji sam bëgg jamono bu nek rek mom lay top su ko défé lolo tax bayiné bi khadri ma tuhibbuhu ci kem ni nga bëggé sëriñ bi tanalu da nga amé am daduhu ay tebbam ndax fal khawmu sufyanke yi hadha lima wax qalu mom lañ wax sufyanke yi d'accord nañ ne talbi bi ni mbeugé sëriñ bi nonu lay amé ay tebbam mu tek ci ne anfiq tarifan talidan fi talabi ridahu badir in ashara tusibi bayani anfiq nanga joxé tarifan alal ju bes ji talidan mba alali juddu fekk gi alal ji nga xamné alal ju bes la mba alali juddu fekk nang ko joxé tarif moy lu bes talit nak moy alal jo xamne deng de da nga juddou fekk ko fi don ko ci sa bay wala ci sa dal alal jo xamne ci ndono la ñewé arabiy dañuy wax ne malahu tarifun wala talidun wala tarifun wala talidun moy ko xamne amul alal ju bes way am alal jo xamanteni ni tamit alal juñ don la bay neena bu mu ci ñaari alal yoyu nang ko jël jox ko sa serigne alal ji nga xamne mom nga am jël ko yépp nga dal di ko jox sa sëriñ ndax jox gogu nga koy jox yow lay jëriñ ndax li nga yëkëti jox ko sa sëriñ yalla daf la koy dello al jazaa'u min jinsil amal sëriñ bi mu ñu ko jàngalé ci darsu sira ci halimatu sa'diya neena meew la nampal yëneentu bi sallallahu alayhi wasallam ak soow motax nak yalla bam koy fay lool la ko fay ndax gattam yalla jël balal ci ñoom ñu bari meew lool ba ñam dekk sax dañ nan wa yeen bu ngeen di sammi du ngeen dem fi gatt halimatu yi di nek waye xamuñ ne duut ni halimatu mom la gattam yi mel nona waye ka fa ñew mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lillahi qawmun idha hallu bi manzilatin halatin nada wa halat fil jawi anwaru te amul sikina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ñooñu la bokku shaayir ba daf ne yalla amna ay aw nit wo xamne fuñu wacc rek yi wacc fa halatin nada tabe dal di fa wacc waye wa halat fil jawi anwaru ay leer daldi wacc yo xamni da fay joge ko ci jawoji amul sikine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ñooñu la bokku ba lolu amé serigne bi ne halimatu saadiya bam joxe meew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla bam koy fay dafa jël meew genné ko ci gattam yi ñu bari meew lol mu di ca dundu di ca jaay ba mujji ko xamle te gisoon nga nam ñaké won motax sufyan ki wax ni al jazaa'u min jinsil amal al jazaa'u min jinsil amal fay mu ngi amé ci xéetu li nga def yow dal li nga defal sa sëriñ bu lay fay ga tamit non lay toll talib bi lum defal sëriñam rek lolu sëriñ bi bu ko daan jangal dafa wax ni su fekke bëgg nga am warsak del jox sa sëriñ cheikhou tidiane sax mi nga xamné moy borom tariqa bi dafa wax ni alamatu sidqil muridi bazlul mali neena mandargam deggok talib bi li mandarga ba moy mu yulli alalam joxe ko cheikhou tidiane neena lolu moy mandargam bam waxé lolu Muhammadun Misri daf ko laaj ne ko kayfa idha lam yakun lahu malun su fekkene amul alal nak numuy def cheikhou diane ne ko an yuwali man yuwali wa yuadi man yuadi mun ko kon na mengo ko xamne mengo na serign bi way na nono tamit ko xamne nono na serign bi nono na serign ba ko nono serign ba nako nono waye ka mengo serign bi moy ka ko beug mom tamit nako dal di beug cheikhou diane kon lim wax ne li mandar gam deggu talibe moy yulli alalam kon moy ne talibe bi dafa wara jox serignam te jox gog nga xamantene ni mom la koy jox mom rek lay mujjii jeriñ waye serign ba danaka amul ci dara lo xamantene ni man nako am lol moy hikmatu nak bay jangale ci baytu bi ne anfiq na nga joxe tarifan alal jamum alal jibes la fi talabi ridahu talidan ak alal li njudi fekk ji te moy alal ji nga xamne dang ko donu fi talabi ridahu ci sakku ngir mbandi serign bi sak ngeur mané serigne bi na la jaral alal jo xamné am nga ko rek jox ko ko alal ju bes ji jox ko ko alal ji nga xamanteni ni moy alal li njiddu fekk gi jox ko ko rawati nak serigne bi nga xamné sa dox ci yalla moko gaddu ma ngi mo sa fateliku ñu yobbu saxam bay mi fele ci medina bay nga xamné serigne bi moko def ci wéru ut bu nek mu lim dajale ci mbokki talibé yi yobul ko njaboti bay ñass gi ci muy doon liggey bu reey bo xamantene ni talibé bay bu nek suko dafa won rek njaboti bay gi noppalu serigne bi dafa wax dañu sarse camion yi ba paré waxtaan wu gatt yu wami def fofu mu ne bay ñu sallallahu anhu comme suñ dund ci yalla mom moko garder dund njabotam ñun ñoko wara garder gis nga famuy xolé neena kenn ku nek halawatu neex bo am ci peewi neena bayñas ci nga ko jëlé dund bi ñi dund ci yalla lepp bayñas mo ñu koy jox mu ne kon ñun dund njabotam ñun ñoko wara garantir koku gis nga famuy xol motax nak lepp lu mu am jox ko njaboti bayñas gi waye motax tam yalla mu ng koy gëna dimbalé ndax mbeugël lu nek rek talibé bi man nako ci amé waye joxé tam lu nek talibé bi man nako ci amé baye néna anfit na nga joxé tarifan alal jubes gi talidan ba njuddu alal njuddu fekk gi fi talabi ridahu pour sakku ngeumandi serigne bi légui nak badil gawal in ashara bu junjé kon de tousi bi da nga am sawab baye néna gawal rek bu sa serigne junjé rek nga dal di def sa serigne bu junjé nga dal def lol moy hikmatu ne kon serigne tamit ni serigne di jangé talibé bi non la talibé bi di wara jangé serigne bi ba fexé déggenti ak mom nga xamni serigne bi bu togué ci jotaay sax gis serigne mère dana ko xam ci cielmayam li serigne bi di wax su ngeen di wax ci jotaay yi dalen ma xol ni may mel leg leg nga wax lo xamné da nga xamné li gëreemul ko namuy mel dang ca xamé né kon li baxu nga daldi alier ci la nga doon wax lolou kat lu am am solo la motax bayini gawal sa serigne buy juñ rek oustad ibrahim mahmoud dio dafa netali ne bayam mahmoud dio baye daf ko wax ne ko ya mahmoud idha aradta an tafhama maqasidi fastanir bima qultu wa bima lam aqul bal ashartu ilayhi faqat ne ko yow mahmoud dio nga xamne moy baye oustad ibrahim mahmoud dio baye daf ko wax ne ko su fekke da nga bëgg dégg samay djublu way na ngay lérlo ci lo xamné wax ci lima wax ci lo xamné waxumako limay wax déggé ci lo xamné sax waxumako ci lolu seydi oustaz moko netali né bayam ci la démé ba muji xam kan moy nek khalifa bayñas su fi baye jogé ci ay waxi baye ci ay djunji bayam bam ko xamé mu dem ci koku né ko déngé dé joxma lijaza ndax comme xamna ne koku du ko fi jamonam du fek muy dundu baye mu dem ñaan koku lijaza ca moy sayyid ali cisse babul hadrati bi nga xamne baye moy wax ne mom wa sheikh awladi wa ashabi wa khalifati ba'da allah fihim moy serigne sama talibé waye moy serigne sama dom moy sama koutal gannaaw yalla ci ñoom koku sayyidi mahmoud diop mi baye ci oustad ibrahim mahmoud diop waxna ne biko baye waxe lolou ne ko limay wax de ci degge lo xamne waxumako ci la xame kan moy donu bayñas te bo baye waxut ko ci wax go xamantene ni saraha la waye cene lako baye wax non ci lako muji xame mbokki lolou liñ ci degge moy talibe bi warna fexi deggo ak serigne bi ci kaddu waye ci jëf ci lepp ndax lolou moy tax mu meuna xam serigne bi ay junjëm duñu serigne bi mu man ko degg lelek bu xolé serigne bi rek xamne ke tay ki amna lum soxla mu daldi daw outi ko te xol giñ ko xol rek mag mu bax nek ci ndukuman moy serigne taala da fay jangale ne talibé serignam mu ni sa serigne so su fekke ne dang ko bëgg jeriñu boko bëgge jeriñu dang koy def muy yalla ndax dang ko bëgg jeriñu daf ko muy yalla mu way soko bëgge jeriñ daf ko nit soko bëgge jeriñ daf ko nit ni soxla na lu nekk rek soxla nako lepp lo xamanteni yow soxla nga ko ci sa bop rek xamal ni sa serigne soxla nako ndax nit nga muy nit lolo tax mu wax qaida bu am solo ni sa serigne soko bëgge jeriñ daf ko nit way soko bëgge jeriñu nak daf ko mu yalla moy ne fa ngay tak yalla ci gëm gëm na jégué lolu ndax loloy tax di jeriñu ga mana gaaw lolu kon lolo tax rek bayine badir gawal in ashara bu junjé mom serigne bi kon dé tousi bi da nga am sawab lolou la wax ni am fait na nga joxé tarifan alal jubes ci taliban talidan ba alali ñudd fekk gi fi talab ridahu pour sakku ngeumbani serigne bi badir gawal in ashara bu junjé mom serigne bi buy junj rek gawal nga def kon bo defé tousi bi da nga am sawab lolou moy jawabi charte ci da nga wax ni baye tek ci ne ورد شيخك ولو ابكاك لكنه للخير قد هداك بايني وردي نغا گرم لو دنگ دي شيخك سسري امنا استاذ ابراهيم محمود جو ميغا خامني كو خام دارا لا سي مندي باي نسي نينا موم لم گنونا مين موي ورد بشيخك دنگ دي waye dal batay lo ci wax rek way du dam warda bi shay mo lay jox mustafilun kon boone tamit wa ardi shay mo lay jox mutafilun batay tamit ma lo ci wax rek way wi da fay dal di bax li ngay way du ya xute da nga am mana wardi na nga geureum lo sheikh ak sa serigne walaw abka ka donte daf la joylo geureum lo sa serigne donte sax lim la def man nga ca jaare joy waye geureum ko nga ne ko lutax mune lakinahu ndax mom serigne bi qad hadaka deug deug gindina la lil khairi jemele la ci hiw ndax maarifa jim la gindi amul hiw ko gëna re mo tax baay wax ci kanam téré bi ne man lam yanal maarifata arrahman a'maruhu da'at madal azman kep ko xamne amul xam yalla baay ne koku dundam sankuna diru jamono ak lu manti ci am dundam sankuna fa kullu za bumu ci ñaar yoyu te moy jalal ak jamal amrul ilahi miram yalla mo xamne yusda def nako yor ci jami mu tek ci ne khat jalla deug deug ma gëna an yu'taba ñu yaddef ko mom yalla fi ma ci lo xamne asda yor nako ci jami kom hadith joju mo wax la bay lo rek la lay watandiku lo la ta alaman iza ra'aita izayatal khalqi ndax li za qul ikhta bay neena la ta alaman rek bul metitlu iza ra'aita sayo gise yow jambi izayatal khalqi lori mbindefi ndax liza ngir lor yoyu khuliqtal lala bindef bay neena su fekke ne yaangi gis yow jambi lor go xamanteni dafa nek ci mbindef bay neena bul ko metitlu ndax ci lor yoyu lañ la binde moy ne jambi na baye xel ne metti bu nek rek yalla man nako ko tek ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ben waye dafa ñew ci mom ne ko ya rasulullah innaka latuqa'u eske yow dangay febar yaronte bi ne ko inni uqa'u kama yuqa'u rajulani minkum man damay febar comme ñaari way ci yeen ni ñuy febaré manam yeen kuy febar ben febar lay am waye man febaru ñaari nit la yalla di bolé ci man ma febar ko su fekkone jige yalla wala nek soppeb yalla dana tax do dajé ay jalal yi nga xamné mom la yalla di tek ay jaamam deug deug konon yoyu dana teb yenenbi sallallahu alayhi wasallam su lolu di am ci yenenbi nak yalla da fay jangale ne nit ku nek rek lolu man nako dal ndax wala kum fi rasulillahi uswatun hasana comme niñ ko jangé won yalla wax ne julit yi am ngeen roy kay bu rafet ci yenenbi moy sen roy kay sayyidna umar dafa yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko lepp loy def rek tafa'ala la ci ñun serigne moñ ko jangal tafa'ala ci waxinu arab moy bokk fa bokk ci maana yim am moy izharu ma laysa fil batin feñal lo xamne neeku ci bir kula xol lolu neeku ci yow masalan buñu fulan ta akala moy da fay lekku mu ngi tok ci ndabli wonene mu ngi lek waye fek ne lekku sayyidna war wax yenen tu bi ne ko lepp lo def rek tafa'ala la masalan li ngay tok nga tok ñak sax do am sax lo xamne sa njabo duñ ko dundé lolu tafa'ala la dafa bëgg da nga bëgg kum dal ci ñun rek mu dal di ko xol ne dal na yëneentu bi kon warna ko mëna muñ mu ne ko ndox mi ngay naan duhut ci ngay naan ma'ul qudsi mo lay nandal waye ndox mi ngay naan dang ko naan rek pour ñun ñu man ko naan demet bam jeex kon julit bi lu dal yëneentu bi da fay dem ci ay xaré ñu di ko gagné mu dem ci ay xaré di gagné luñ ci déggé moy né lam daan daf yépp yalla daf ko bëgg dafa wona jàngalé jox julit yi dar su ne len nit leg da nga nekk di julit waye ut dara sakku dara ñak ko am té lool baye dana ci joxé dar su bu am solo ndax daf ne law ya'lam al insanu marrahmanu yalqa surura dahikan insanu way daf ci tek ne iza talabta matlaban adimtahu fadayrahu yudra te yow wala daraytahu so sakko ak ciakutef ti amoko bayina lor ga yalla xamna ko te yow xamoko lolo tax yalla xagn lako ñak lako jox te yow xamoo lor goga lan la kon nak lolo tax baytu bi amna solo lol moy ne su fekke ne gis nga metti lu go xamantene ni dafa nek ci jami lola bayina na bul ko metti lu lorange go xamne dafa nek ci jam lol bul ko metti lu bayina ndax lolo tax yalla bindu ñu kon la ta ta'allamal rek bul metti lu iza ra'ayta ndem gis nga iza yatal khalqi lori bindefi ndax liza ngir lor yoy khuliqta le bindef la baye na lor yoy motax yalla bind la kon nak ko moyat motax yalla bind la deug deug lepp lu la yalla tek rek war nga ko malamuñ mu tek ci ne ajral aza minhum li alla tarkana ilayhim bal lil ilahi farkana bayina yalla ajra dana mu dawal mom yalla al aza lor yi minhum tuke ci ñoom ci ñenn ci mindeefi li alla tarkana ngir buñ jeng ilayhim jëm ci ñoom kon buñ wara jeng fuñu wara jeng jëm mu ne bal li am kay moy farkan nga jeng lil ilahi jëm ci yalla bayina na yalla da fay dawal ay lorange moy joge ci mindeef ni yaw li ci yalla jublu moy boy jeng bul jeng jëm ci mindeef waye jengal jëm ci yalla bo selo salihuna yu bax yeb li ci ëpp ci ñoom bañ oté dénga dé dañoo séni mbokk ak nit ñu bax nit ñi nga xamné ñoo leen wër ñen nit ñu dëkk ak ñoo ñoo leen di ñëkk sanni xeer di leen xex di leen di wax ci ñoom wax yu ñaaw pour rek bëgg ñu arrêté lañ nekk bo gëxé yalla diko def moy da fay bañ nga jeng jëm ci ñooña waye nga jeng jëm ci yalla xam nga baye ñass bidaaya oté mbi ci faydu xawona do war ndax rubba sinwin kuntu arju waslahu summa jafani waslahu summa jafani baye ne bari na doomu baye bo xamne ma ngi doon yaakar mu jokuma waye top mu becc ngal ma moy mu dal di ma sori kon waye gis nga gannaaw ga bam armale yalla rek gis nga nako yalla mujjé dimbalé xam nañ ko naka nonu ci suñu serigne cheikh abdou barham bidaaya bi metti won na lol waye alhamdullilah tay ñepp gis nañ ne ña daan wax yenn wax yi kenn ku nekk yaangi ñew pour bëgg ko jox loxo bëgg ko jox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ne otem ci bidaaya makka gëm dekk dafa deeng de dafa genn te lutax mu genn fa gaar ni galal yalla mu ngi ci waye nattu ak itamit tartar yo xamanteni ni ñoon dekk ba dara gal te makka la gëna bëgg ci dekk yi ndax ci rek bo fay genn dafa taxaw bi fa ñew ba ci buntu dekk bi mu taxaw ne yow yalla ma ngi genn dekk bi nga xamanteni ni mom la gëna bëgg kon yobuma ci dekk bi nga xamne mom nga gëna bëgg yalla yobbu ko madinatul munawwar lolu liñ ci déggé moy né nit ku baax lég lég su oté yalla dana dawal mbokam yi wala déng dé ñu melni dekk ndor yi ñuy yëkëti ay tartar ci ko jëmele ci mom waye lay hikmatu ba yalla dafa bëgg buy jeng mu jeng jëm ci mom waye bu mu jeng jëm ci ben mindeef lolu la baye bëgg baye lo xel nak jaam bi ne ko ajra dawal na mom yalla al azal lori minhum tuke ci ñom li allah tarkana ngir buñ jeng ilayhim jëm ci ñom bal li am kay moy farkan na nga jeng lil ilahi jëm ci yalla farkana nak la wax waye daruratu shari motax mu ne farkana te wax li ndax wa in bulita bi istidadin wa shurur fasbir sayatika firajun wa surur bayne na wa in bulita sude na tof na la bi istidadin ki tartar wa shurur ak hay fasbir muñal baye na bu fekke na yalla daf la nattu ci ay tartar nattu la ak ci ay hay ak metti yo xamne yu doy war la nang ko muñ neena su bo ba fasbir muñ ko muñ ga nak mu ngi amé ca ba mbir mi bam la dalé bes yeren tubé ko wax as-sabru 'inda sadmatil ula muñ mu ngi amé ci paddu gu ñak gi bula dara dalé ci metti ga muñ ga fofu lañuy xolé muñ ga wala muñu so demé ba nga xamné nak da nga ñak taxé xamné ah fimné ni li kat mom faaw mo muñ ko ndax mo fi dess lola duñ ko tuddé muñ moy bi la affaire bi dalé bes ci metti ba nga dal di ko muñ bayiné radiyallahu anhu yalla sulana to ci ay tartar natula ci ay hay bayina muñal so muñe sayati ka dana mo la ñewal infirajun ay yombu yombu deng de wa surur ak mbekté bayina so muñe rek yalla indil la yombu yombu waye yalla tamit dal di la indil mbekté gis nga batu surur biñ mass ñet tom moy firi hay woné surur amut deng de tombe moy firi mbekté su fekke ne mo nga baye ne yalla dara la indil yomb yomb moy yer yer la waye tam dana la indil mbekté lolou kon liñ ci déggé moy ne lepp lo yalla net tek ci tartar nga nangone jaamu yalla la yalla mo la ko tek soko muñé rek yalla dana ñew dal di la walu fi té baye ñu suñu sëriñ wax na né té sëriñ bi cheikh abdou barham dañ ñuko jangal né baye néna nat lum tartar lum metti metti yalla amna bu ko gëna metti waye tegut lako te so xolé ci sa pegg rek tek nako keneen deng de tek nako keneen ko xamantene ni koko mu ngoy muñ deng de waye yow tegut lako so bayni so xolé ci lool rek man nga muñ la nga xamne mom la yalla jox comme ibrahim ibn adham arif bobu cheikh zahidin mom lañu tuddé cheikh zahidin xamna bes du ñak sax ñoo jangale qissam waye dafa am ben mashhad bu mossa dajé di dox ci souf rek rombu ben yelwan kat bo xamné ñu nga dag tank ya dag loxo ya amul dara lo xamantene ni amul ko waji bamuy xol ibrahima bamuy xol yelwan kat bobu gis ki nim doye war amut ay loxo amut ay tank ibrahima dafa ñew ne ko yow fan ngay jëlé deng de ibrahima daf ne ko nga def mu ne ko ma ngi fi di sante yalla deng de ci xewal yi nga xamantene ni mom lama xewalal deng de ibrahima jaxla ci liko waji wax ndax gis ne waji ay loxom neeku fa ay tankam neeku fa kon lan la waji wara deng de sante yalla ci xewal liko yalla xewalal mu ne ko naka ngay sante te yow sa ciri dara neeku fi waji yalwar kat ba xam nga lu ko tontu def ne ko alam yaj'alli qalban zakiran shakiran wa lisanan zakira ndax yalla daf ma defalul xol bo xamanteni da fay sante ak lamign bo xamni da fay tuddu mo beug lam yalla joxnama lamign bo xamni luma beug tuddu wax ko wa yalla joxnama xol bo xamni luma beug sante luma dafa rek dana ko sante ci ay xewal alam yaj'alli allah qalban shakiran wa lisanan zakira ndax yalla defalul ma xol bo xamni aji sante la waye lamign bo xamni aji tuddu la koku gis nga bako yalla xegne lam ko xegne ibrahima jommi ci mashhad joju yalla war ko kon liñ ci déggé rek moy ni nit ki bu ko yalla tégué ay tartar tek ko ay natou nako muñ su mu ñëw yalla ci bopam moy ñëw wallu ko té wallo yalla kat moy wallu dëg dëg nit ku nekk mëna la wallu té la nga bëgg du mëna soti baye ñi sallallahu anhu wax né lo tax batu nasru bo gis ci alquran rek da nga gis batu lahi ca pegam lool limi jàngalé moy ndimbal ci loxo yalla rek la nek yalla wax na ne wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim in anzurukum allah fala ghaliba lakum dengede nasru min allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin la yaad yoyep ila jaa nasrullah bam jeex da fay jangale ne dengede ndimbal nekul ci ben loxo budul loxo yalla su la yalla natto ci tartar rek muñal baye ne so muñe ay yomb yomb ak dengede ak mbekte dana mo la ñewal ndaxte alquran dafa wax ni fa inna ma'al usri yusra and nak bepp jafé jafé ak yomb yomb gis nga jafé jafé alquran daf ko ma'rifal usri la fa inna ma'al usri bami wax ci yomb yomb mu nakiral ko ne yusran nakira go ka ta'mim la moy ne kon ndekete ben jafé jafé ngay am am yomb yomb yu bare bare bare comme niko yeen ci waxe ci hadith ta baye dana jangale lolou rafa na ci suñu dar su bir ñewal ci lay feñ nekete kon ben yomb yomb ngay ben jafé jafé ngay am waye nak yomb yomb ya kenn xamut nan lay toll ndax fa inna mal usri yusran fa inna mal usri yusran ben jafé jafé ngay am waye nak am yomb yomb yu bari motax mu nakiral yusran ji waye ma'rifal usri ji naka nonu tam selu nga ne ne jam bi bo joxe yalla bopam ci muñ nat yi nga xamne mom la ko yalla di tek yalla dana ko ci joxe ay maqama yo xamne yu kawela ñun nak bayni dafa ñaan yalla ne ko narumu an turaqiyana bi shukri kama turaqi khayrana bi sabri yow yalla ñun li ñi sakku diko ñaan ci yow moy nga yegge ñu ci buntu sante yalla comme ñi nga yegge keneen ku dul ñun ci buntu muñ amna ko xamne bala muy jot ci maqama yi di jot ci xaal yi faaw rek yalla dana ko tek jalal ay guddi yu doy war yalla do ko jox fatu yi nga xamne mom la bëgg wala jox ko maqama bi nga xamne mom la bëgg de nga wax ji yusufa kat ñentu yalla yusufa fi la nekkon ci qahira waye xam nga ne ci masra waye xam nga ne bala muy jot ci yenn yi nga xamne yalla jox nako ko duguna kasso tumal nañ ko nangam nangam waye bam ko muñe gis nga yalla mujjin na jox ko mu nekk buru masra liñ ci déggé mbokk yi moy ne jambi lepp lu ko yalla tek rek nako muñ su ko muñe yalla dana ko dimbalé wolof yi nenañ ku muñ muñ ku muñ muñ waye nak baye neena ko yalla ñun dañoo bëgg nga yéggé ñu ci buntu sante yalla waye bu ñu yéggé ci buntu muñ dañoy bëgg di am auto yu rafet di am kër yu baax waye di yégg ci maqama yi gëna kawé bugguñ dengé di am ay jalal ay jafé jafé gannaaw ga ñuy dooga yékk ci maqama yi baye nako yalla ñun bëgguñ loolu baye loolu la ñaan yalla kon loolu la moy né na nga gëreem lo sa sëriñ donte daf la joy lo moy daf la daf lo xamné man nga ca jaaré joy baye né na gëreem loolu sa sëriñ ndax sa sëriñ baye né na mom ci xew la la gindi xew ga nak da la gënu ciaré maarifatu gi nga xamné mom ngay nokki diko jëriño jamono bu nek waye kala ko dimbalé ba nga man ca jot man ca egg moy sa sëriñ bobu koku nak kon lepp lum la def pour tarqiyala nang ko gëreem man fekke na ci fiñ yaro ci ndukuman té kuy topam sëriñ rek yaat nga ko gis mak mo xamné ay domam ñi ngi tok sëriñ bi o ko ci jotay xawa jëflanté ak mom ci lo xamné bu doonu to nak talibé bo xamné dafa mos ma'rifatu kon man na xawa doy war waye da ngay gis né bu sëriñ bi dafé lamay def rek daf nan ko gëreem na parce que xamna né lool muy defar daf ko cay yégué lool muy def daf ko cay yégué de nga dé motax bayiné gëreemal sa sëriñ donté sax daf la joy lo ndax mom ci xiw de nga dé la la gindi kon war dina nga gëreem lo cheikh ak sa sëriñ walaw ab kaaka donté daf la joy lo lakinahu ndax mom qad hadaka gindi na la lil khairi jëmele la ci xiw wa hris ala al awqati ay hirsil wa hazar min an tubla bala anqsi bayne wa hazar na nga xir ala al awqati ci waxtu yu juro mba bu mu ci waxtu ay hirsin gep xir wa hazar watandikul min an tubla pour ñu na tola bala anqsin na top wañeku bayne na nga xir ci waxtu yu juro man na nek dig salawatul khamsa yalla mo wax ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta dengede kon mané kon man na nek dengede né waxtu wo awqatul khamsa ila qimti gep qir moy né waxtu wo nek rek dengede julli ko ci heureum waye man na nek ci né wax ji man na gëna ya lolu moy gep ak waxtu rek nang ci qir waxtu wo nek lang ca wara def nang ko def arab dañuy wax né al waxtu ka sayfi iza lam taqta'hu qata'aka waxtu dafa melni jase su fekke ne dogo ko mu dal dila dog sufyanke ñom dañu wax le as-sufi ibn waqtihi sufyanke dal moy doomi waxto moy waxtu wu nek rek lam ci wara def nako ci def waxtu wu nek lam ci wara def nako ci def ibn ata'ila iskandari dafa wax ne neena haqi waxtu ñaari xaj la huququn fil waqti ak huququn lil waqti haq wo xamne ci bir waxtu yi deng de manam bir waxtu yi moko mom ak haq wo xamne nak dafa ñeel waxtu yi masalan tusuba ci misal heure bi ngi ko wara julli lolu moy ne su heure bi yote nga julli ko ci lola kon julli nga ko moy lolu moy huququn fil waqti way huququn lil waqti nak moy waxtu yi ci bopam su fekke da nga yexé tusuba ji deng de nga dama dem ba lu melni julli taksan ba pare dogo julli tusuba kon yow daf am nga haqoqon fil waqti way haqoqon lil waqti heure ba nga wonon julli tusuba koko xej nga ko heure moy nit ki lepp lu mu wara def heure bam ko wara def bu jote rek na ca taxaw def ko ndax taamum niñ ko waxe legi dafa melni jaasé soko dogul rek mu dal dina dog lepp loy def sa seyru ci yalla fexel ba bul taxaw ben jamono lepp lo xamantene ni yang koy def heure bu nek rek fexel nga nek ci dara heure bu nek nga am nga nek motax am jot baxut nit ku bax do am jot jamono bu nek rek da ngay fexé nek ci dara so nekut ci li rek yang ci le te lepp da fay nek lo xamne da fay jiriñ bayne wahras wahris na nga xir ala alawqat ci waxtu yi ay yahrisin gep ak xir waye wahzar na nga watandiku min antubla ñu na tola bala anaxin na to wañeku bayne na watandikul ñu na tola natu bo xamne na to wañeku la lan moy na to wañeku moy ne yow daan nga julli señ bi daan nako jangale daan nga julli ci awqat yi da nga daan julli yeb leg sax nga nafila tek ci tay man nga dem bo julle to suba julle takusan timi sa gaay do ko julle yo am nga na to wañeku ci salaal sa bop naka nonu sa serigne daan nga ko deg jamono bu nek yaangi dem diko ziyara sufyan ki nenañ man tamat wilayatuhu wajabat ziyaratuhu neena kep ko xamne wilaya matna rek ziyara ko da fay dal di war deng de waye yow sa serigne de jamono bu nek daan nga ko ziyara heure bu nek yaangi nek ci mom fimne dem nga ba nga xamne mana to fa dem wala at mi ben yon nga fay dem kon am nga na to wañeku serigne bi daana wax ne bu fekke ne yow buñ la jaan adiya ci baye ñess nga yëkëti junne joxe tay buñ laaje am nga junne bo joxe waye do ko joxe masala da ngay joxe ñaar témèr wala nga joxe sax lu ko gëna neew li ci dess nga téy ko sa pos mu ne am nga na to wañeku sétatal sa bop sétatal sa bop kon talbe bi na gorgolu ba nga xamne lepp lu muy defal serignam rek dafa yok comme serign bi nim koy defé bu joxé baye ñass li ren deewen da fay bëgg yok ko daf ne mom dafa bëgg yok waye bu gëta delu gannaaw motax lepp lu mu jox baye ñass bu tollo ni ren bu deewene daf koy yok lolou nak kep koy topam waye kep koy talbe baye bi sifa ama war nga roy ci lolou moy talbe bi ndax bu fekke ne yow li joggé ci sa serign ci tebbu ya ak ci lepp da nga bëgg muy ex ci yow comme nang ko bëggé deug deug li jëm ci serigne bi di joggé ci yow warna nek lo xamantene ni deeng de lu yok la heure bu nek comme maoulaya cheikh abdou barham nim koy defé té ñun ñëpp ñu xam lolu ndax so bëggé lu bax daf lay jaral nga def dara arabiy dañu wax né man talabal hasnaa lam yahrimha mahruha né nañ ku sakku jigen ju rafet al hasnaa cham gang koy cene dula ko téré dula ko xéñ moy lu ci am nga laaj rek dang ko indi dal di ko jox kon nak sa serigne lepp lo xamantene ni yaang ko koy jox xamal ne moy cyan ci maqama yi ngay joté ci mom ak xaal yi ngay joté ci mom yoyu nak fexel ba li ngay def jamono bu nek nga diko gëna yok lolo tax baye ne na nga wattandiku ñu natto la natto wañeku fexel ba nga xamne duñ la natt mukk natt bo xamne wañeku la waye jamono bu nek sa dox ci yalla da fay gëna gaaw sa dox ci yalla da fay gëna am yokute lolu wax ne wahris na nga xir alal awqati ci waxtu yi juroom wala ci waxtu yi rek nga gën ko yaatal ay yahirsin gep ak xir wahzar na nga wataniko min antubla ci ñu natto la bala anaxin natto wañeku bay neena wataniko ñu natto la natt bo xamne natto wañeku la idha ra'aita mazhar al jamali la tatagha warda mazhar al jalali bayne izar ayto ndem gis nga mazhar al jamali feñu way rafet rafet yi ci sa serigne mba ci sa dundu yow ci sa bop la tatqabul bewde warda wardina nga geureum mazhar al jalali feñu wayu naqar naqar yi bayne na ñaar rek mo am muy jalal ak jamal su fekke ni dem nga ba nga xamni gis nga te lolu yalla mom la neex mu doxale ko non yalla waxna yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw sha Allah la jama'ahum ala al huda fala takunanna min al jahidin yalla suko sobon moy suko nekhon mbollem doomu adama rek dana len def ñepp ñu teggu ci ñepp kon bul bokku yow yunus sallallahu alayhi wasallam ci ñinga xamne dañu reer ñepp dañ teggu ci ñepp moy ne kon bu nekhon yalla ñepp dañuy nekk ci l'islam ñepp gëm yunus sallallahu alayhi wasallam way yalla bëggewul ko non kon su la dafalé tawfiq nga nek di julit mbadi tiya rawati na ngay talibé baye ñess deng de deug deug sa gor gorlu warna meuna gëna yok waye tam bu la yalla feño ci ay rafet rafet nga daldi gëreem xamne jaamu yalla nga bo xamne yalla man nako xewelal waye bes buñu deme nak ba yalla ñewé ak jalal ak nakar nakar nga muñ ko xamne jaamu yalla la jaamu yalla nga batay ay jalal man la ñewul lool nak faaw ñu defar sa xol bi aarif bi faaw danañ ko defar xolam bi ba nga xamantene ni deng de ndax serigne bi wax na ne su fekkene egg nga ci yalla lolu rek doyut waye faaw nga am serigne bo xamantene ni mo lay tarqiya fexé ba jukko yi yalla melal bopam jukko yoy mu def ko ci yow jukko yoy nak manoko def ci yow manoko def ci sa bop comme lañ waxon ci gennaw rek ci baye dana ko jangale falas taqlus min al afati illa bi shaykhin arifin tuwati serigne bobu nak moy jël jukko yoy moñ ko ci yow duggal ko ci yow ba nga xamantene ni kula gis bo jefe rek dana xamne jikko ji nga yar jikko yenentula waye jikko salihin la waye lol nak bayil xel ci li serigne bi di jangale jamono bu nek di wax ne talibi mom na serigne mel rek nonu lay mel muni sa serigne num mel rek non la mel ndax dafa jangale ne serigne de nga de pax la talibe moy lañ fay ji muni pax mu nek lañ fa ji rek lolou mo fay sax xam nga pax mi nga xamne lañ fa ji moy gerté gerté rek mo fay genné waye pax ma nga xamne lañ fa ji de nga dé moy dugub rek mo fay genné nako non sëriñ non la mel ak talibé sëriñ bu nek rek nam mel nonu la aw topam di mel nam mel rek nonu la aw topam di mel sel nga ko motax nak baye ñess né radiyallahu anhu talibé bi su fekké né gis nga feñu wayu rafet rafet ci sa sëriñ wala nga gis ko ci sa bop yow ci sa bop ci sa dundu néna bul bew sa sëriñ bo toké gis ko mu nek ci ay jamal ay rafet rafet de nga de nga ñew salam aleikum rahmatullah aleikum salam diu sangam nangam lolu xal bobu xal bu neex bo nga fekk bo ñewate benen bis fekk fa benen xal xamal ne nonu la mbiri deme gawal depp nga ki ndax xalu jalal bu fexal yow bobu mu fa fekk waye tam yow ci sa dund su fekke ne gis nga ay rafet rafet ak gis nga ay jamal bum tax nga fogg ne ci lolu ngay sax mu fa bum tax nga fogné yow sa dundu bi yépp ci ay neex neex nga ko wara dundu waye xamal né war nga dundu ci ay neex neex waye war nga dundu tamit ci ay ciono motax baye ñass waxtaawam alhaj abdullah daf ko denko né ko ya bunayya famhu kalimata rahati fi qamusi hayatika né ko yow sama dom nanga fompu nanga effacer batu naflay nang ko effacer ci sa qamusu dundu dindi ci batu naflay mu nga xamné yow jappal na sa dund bi waro ci noppal baye suy wax lolu tawam di alhaji abdullah lolu kon kinaya la ci ne doom adama limi ñeuk baye xel ci dundam moy ne ci ay ciono rek la wara dundu gannaaw ga nak yalla dana ko indil ay ngeeneel ak yi neex neex yo xamantene ni dana ko jox waye bayil xel ñaari xali lu ci ñew rek nga gëreem ko su yalla ñewé neex neex nga gëreem ko su yalla ñewé nakar nakar deeng de nga gëreem ko moy ne lepp lu yalla daf rek nang ko gërem lola bay wax ni izara ayatu su fekke ni gis nga mazharal jamal feñu way rafet rafet di la tatghabul bew war dina nga gërem mazharal jalal feñu wayu nakar nakari ndax fa kullu za amrul ilahi yusda qad jalla an yu'taba fi ma asda bay ne fa kullu za bu mu ci ñaar yoy muy jamal ak jalal amrul ilahi mbiram yalla la say way mahmoud diop danay wax ne baye dafa waxone kat ne fa kullu za min al ilahi yusda waye du amrul ilahi batay tam soni amrul ilahi way wi dana bax soni min al ilahi way wi dana bax ndax bo ne fa kullu za mo lay jox mutaf'ilun denga min al ila batay mu jox la mutaf'ilun hi yusda batay mu jox la mutaf'ilun nak non tamit bu fekke da nga wax ne fa kullu za mu jox la mutaf'ilun amrul ila mu jox la mustaf'ilun deng de hiusda mu jox la mutaf'ilun batay kon dama bëgg wax ne ñaar yëp bo ci jëfëndiko man na bax oustaz neena baye dafa waxone fa kullu za min al ilahi yusda ne bu mu ci ñaar yoy ta moy jalal ak jamal min al ilahi dafa joggé ko ci yalla téré bi mom dafa bind ne fa kullu za bu mu ci ñaar yoy amrul ilahi mbiram yalla la so sello ñaari baat yëp bo ci firi dana am maana waye tam du yak beytu bi du am liñ wax inkisar ci arut moy wey du damu de nga wax ni lolo tax bayine fa kullu za bu mu ci ñaar yoyu amrul ilahi mbiram yalla la bo xamne yus da def nako yor ci jami jalal ak jamal mbirem yalla la mo xamne yalla moko yor ci jamam bi baye tek ci ne khat jalla deug deug magna an yu'taba ya def ko mom yalla fi ma ci la nga xamne asda yor nako yalla lim yor de nga de ci ay jamam ñuko ci yedd nan ko lutax nga def nangam baye neena lolu magna lolu jambi lepp lo xamne yalla def nako nako geureum lu yalla mantiki def nako geureum lu mantiki indi tamit ci ay feñu way de nga de nako geureum waye bu nek di ko xamantene ni bu yalla dafé nangam mu taxaw ne de nga de lutax yalla tax yalla tax yalla def nangam bayina ñu na yalla ëppuna ñu di ko yadd ci lo xamantene ni mom moko def neena yalla ëppuna lolu ndax yalla waxna ci hadithul qudsi ne khalaqtul khayra wash-sharra fatuba liman khalaqtuhu lil-khayri wa ajraytul khayra ala yadihi wala ala yadihi wa waylun liman khalaqtuhu lish-sharri wa ajraytush sharra ala yadihi waye nak wa waylun summa waylun liman qala lima wa kayfa yalla neena dama bind hiw bind hay neena taxeñal na ko xamne dama ko bind ci hiw ma dawal ci ñaari loxom yi ay hiw waye mbugal muy toskare ñal na ko xamne dama ko bind ci hay ma dawal hay tamit ci ay loxom ndax kul muyassarun lima khuliqa la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa hadith ji mune waye nak mbugal batay topat benen mbugal ñal na ko xamne dafa wax ne lima wa kayfa lutax yalla daf li ak num ko defee lutax yalla daf ak num ko defee lola baye di watandiku lo nak ne qad jalla an yu'taba fi ma asda yalla epuna ñukoy yeddef ci lo xamantene ni yor nako yalla lim yor epuna ñu diko yedd ci lolu kon bay lolu la ñaan yalla ni kon lim wax la ci bayti bi moy wa in bulita su fekene na tof na la mom yalla bi sidad ni ci ay tartar wa shurur ak hay fasbir mu ñaan rek sayati ka xal suna la ñewal moy dana la ñewal ci lu gatt motax mu jëfëndiko baatu sa joju ndax sin harfu tanfis la ci nahwu waye mom jamanam dafa gatt lool so ne saati ka kon dir bu gatt rek war nga ñewal ka nga xamne mom nga wax motax mu jëfëndiko sa waye jëfëndiko wut sawfa ne sayati ka xal suna la ñewal ci lu gaaw infirajun ay yer yer la tamoy yomb yomb wa surur ak mikke ndax fa kullu laylin baye ne bepp guddi rek baaduhu gannaawam naharun beccek mo cey top guddi gu nek rek gannaawam beccek mo cey top te guddi ci su fiyanke yi moy ay tartar ak jafé jafé ak metti metti yo xamne piyo yalla bi dana la ko tek waye soko muñe gannaaw ga dana mujjii leer moy da nga mujjii nek ci ay jamal nek ci ay banex yo xamne muñ nga muñ le lola mo la ko jox motax bayine kullu laylin bepp guddi rek baaduhu gannaawam naharu beccek mo cey top wa kullu asrin bepp jafé jafé baadahu gannaawam yasaru yomb yomb mo cey top guddi go gis rek gannaawam beccek mo cey top waye jafé jafé bo gis rek gannaawam yomb yomb mo cey top fofu moy fukelu bindu bi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim yalla yalla dafal ñi ay yomb yomb dindi ñu mbolem jafé jafé bo xamne ñu koy janko ante na yalla dimbalé ñun ñep dimbalé suñu serigne cheikh abdou bahab dimbalé mbolem talibi baye ñiss yalla may ñu yokku waye rajo bi nga xamne ci lañuy jallale suñ kaddu gi te moy ci la jotaay bi di am te moy darsu bi yalla yalla mu ngi ci internet bi tay yalla yalla wacc ko ci khatul ardi bi nek rajo nit ñi diko deglu waye yalla def mu nek television bo xamne mi dina baye Kaffrine ñepp dañ ko sétal ci aduna bi te yalla yalla defal ñuko te dafale ñuko ci suñ buntu serigne waye tam ci loxo ki nga xamne mo daf itte ba li yep di am moy bayniss jaay ndax yitte yi muy def lu am am solo la yo xamne mu ci jeriñ jaam yalla yi kenn ku nekk di ci jeriñu ci fo nek ci aduna bi kon darsu bi fofu lay yem tay inshallah ba altine jaam allahumma salli ala sayyidina muhammad